प्यार मजा हमीरा आयुलिता देवी को पुष्पिता हाथी को हमीरा kau gadis ayu Hamida kau muda raya Adinda cantik nyata oh bunga kelopak terbuka Hamida dikau jelita oh malam sunyi dinda aku pun selalu bermimpi gelora asmara menggoda di hati kanda Hamida, oh Hamida. Hamida, oh Hamida.